إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن يواتوا وجوى الله سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يعامل الناس بحسب ما يكنونه في ضمائرهم وما تتويه صدورهم من سرائرهم وما يخفونه من نياتهم عباد الله تبويني يقوان بأ الله سبحانه وتعالى أنا وفني واتو كلنغانا نيالي أمبايو وميافيتش كتكن ينزاو الله تبارك وتعالى أنا وفني متين دواجة كتكمانا نفيلي أمبايو وميافيتش كتكن ينزاو نفيلي ذيلي na kutokamana na yale ambayo wameyaweka katika vifua vyao miongoni mwa siri na yale ambayo wameyaficha kutokamana na nia zao ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyokufanyia wewe matendo yake jalla wa ala kutokamana na kile ambacho umekificha katika moyo wako faman alima Allah tabaarak wa ta'ala fi niyatihi وقصده الخير والصلاح نا الله سبحانه وتعالى akitambua kwa mwanadamu kwamba nia yake na makusudio yake ni khairi na makusudio yake ni kutengeneza aanahu wa waffaqahu wa akhadha bi yadihi atamsaidia na atamwafikisha na atamkamata mkono wake yule ambaye Allah subhanahu atajua kwamba kwenye nia yake na makusudio yake ni khairi anakusudia jambo la kutengeneza basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia na vile vile atakuwafikisha waman alima Allah tabarak wa ta'ala iyadan billah fi niyatihi wa qasdihi ash-sharra wal fasada na yule ambaye Allah Subhanahu atajua katika nia yake na makusudio yake kwamba ni mtu amekusudia shari amekusudia kuharibu amalahu Allah ala dhalik Allah subhana naye atamtendea misili ya hivyo hivyo bima yastahiqo kwa kile ambacho anachostahiki wama yakuwihi fi niyate kuna kile ambacho amekificha katika nia yake ikiwa wewe umeficha shari umeficha kibaya basi tegemea kwamba Mola wako Jalla wa Ala atakulipa wewe kutokamana na kile ambacho umekifunika kwenye moyo wako na kifua chako enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala man taamala hadha al-amra mwenye kulitazama jambo hili taamulan daqiqan mwenye kulitazama jambo hili mtazamo wa undani sana basi yajiduhu واضحة مكشوفا في كتاب الله أتلكوت هلي جامبو لكو داني يا قرآن لكو وازي كبس الله سبحانه وتعالى أملي ويكا داني يا قرآن واضحا وزوازي ومن هذا الباب عباد الله نكتكهوب لانغو أني واجوا الله سبحانه وتعالى ما ذكره الله في كتابه الكريم نليل جامبو أمالو الله أملي تاجقني كتاب شاكك تكوفو jambo ambalo Allah subhanahu amelitaja ndani ya Qur'an kwamba من أراد المكر بالناس فإن عاقبة مكره تعود عليه. Yoyote mwenye kukusudia vitimbi, yoyote mwenye kusudia kupanga mpango mbaya, kuwafanyia watu, kumfanyia mtu kitimbi hicho, basi ajue, fa inna aqibata makrihi, ajue ya kwamba mwisho wa mpango wake huo mbaya, taudu alayhi, utamrejea yeye. Yule ambaye arada an yamkura binnasi, ambaye atakaye kusudia kuwafanyia vitimbi na mipango ya uovu watu, imma minal mu'minin, kuwafanyia vitimbi waumini wenzake, au akhihi, au ndugu yake katika damu, au jamaa yake katika mali na vinginevyo, akamkusudia kumfanyia kitimbi kibaya cha kumdhuru, basi yatambue, fa inna aqibata makrihi taudu alayhi, mwisho mbaya wa hicho kitimbi kitamrejea kwake yeye. Istikbaran fil ard wa makra sayyi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahlihi fa hal yanzuruna illa sunnat al awwalin falan tajida li sunnati llahi tabdila wa lan tajida li sunnati llahi tahwila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yahiqu al-makru sayyi, na wala hakitostahiki kitimbi kibaya, illa bi ahlihi, isipokuwa kitamrejea yule aliyekifanyia hicho kitimbi. Wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahlihi. Taamal hadhihi al-aya, itazame hii aya, wa wadaha nusba aynik, iweke mbele ya macho yako kwamba ولا يحيق المكر السيء الا باهله, na wala hatostahiki kupata vitimbi viovu, matunda ya uovu, isipokuwa yule ambaye ameyapanda matunda ya uovu. Aliyekusudia kufanya ubaya, huo ubaya utamrejea yeye. Hii ndio aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo anavyosema ndani ya Qur'ani katika sura Fatir. Pia i'lamu ra'akumullah anna al-makra min as-sifat al-madhmuma, kufanya vitimbi viovu, kuweka mipango mibaya, ni katika sifa zilizokuwa mbaya sana. Faqad ja'a 'an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'inda al-imam al-bayhaqi fi shu'ab min hadith Qais ibn Abdullah Qais ibn Sa'd ibn Ubada radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema al-makru wal-khadi'atu fi an-nar, al-makru, vitimbi, mpango muovu, mpango mbaya, wal-khadi'atu, na udanganyifu, vitu hivi viwili, fi an-nar, matikio yake yote ni motoni. Kwa maana ya kwamba yule ambaye atakayejipamba na sifa hii kwamba akakusudia kuharibu jambo, yule ambaye atakayejipanga mpango wake ukawa ni mpango muovu, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-makru wal-khadi'atu fi an-nar, matikio yake mtu huyu ni motoni. Bali tambueni pia sifa hii, min siya min shia mi ahli an-nifaq, ni katika tabia miongoni mwa tabia za wanafiq. Laysa ad-dinu illa makarimul akhlaqi انما المكر والخديعه عند الناس من سمات اهل النفاق, هايكو ديني اسفكو ان تبيا نجما. انما المكر والخديعه كيكسي فينينيزو فيتيمبي فيوم نو دانغانيفو kwa kuwafanyia watu, min simat اهل النفاق, ni katika mienendo na tabia za watu wanafiq. Tabia hii inampelekea mtu kumuingiza katika moto, tabia hii inamuingiza katika sifa miongoni mwa sifa za unafiki, ibadallah. Kama nilivyosema ya kwamba lau mtu ataitazama hii hali ya kwamba mwenye kufanya viovu, mwenye kupanga mipango ya uovu, basi mipango hiyo inamrejea mwenyewe. Ameyataja hayo Allah subhanahu fi kitabi, ameyataja hayo mtume sallallahu alaihi wasallam, ameyataja hayo Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an ya kuonesha watu waliopanga mipango miovu, ile mipango miovu ili warejee wao wenyewe. Yakulu Maula jalla wa ala, anasema Allah subhanahu wa taala ndani ya Qur'an katika suratu Ali Imran kumzungumzia Isa mwana wa Maryam aliposema wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Wana wa Israeli wa makaru, walipanga mpango wa uovu, walikusudia kufanya uovu na vitimbi viovu. Wa makaru wa makara Allah, Allah subhanahu naye akawapangia mpango wa uovu. Wallahu khairul makirin, na Allah ni mbora katika wale wanaopanga mipango ya uovu na mipango ya vitimbi. Allah ni mbora wao, anaviweza. Wallahu khairul makirin. Wana wa Israeli walimfanyia vitimbi Isa alayhi salam hina adhawu wa harabuhu, walipomuudhi Isa mwana wa Maryam walimfanyia maudhi makubwa sana, bali walimpiga vita alayhi salam wa halu bainahu wa baina tablighi da'wati Allah, wakamzuia wakamfanyia vitimbi Isa mwana wa Maryam kwamba asiweze kuifikisha da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansaru Allah amanna billah washhad bi anna muslimun. Aya iliyofuata ya pili yake, wa makaru wa makara Allah. Isa mwana wa Maryam alipohisi ukafiri umewapata watu hawa, akawa amekaa na watu wake nyumbani kwake, akawaambia man ansari ila Allah, nani yule ambaye atakayeninusuru, ayule ambaye atakayekuwa mwenye kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala. Qala alhawariyuna, wakasema wanafunzi wake, nahnu ansaru Allah amanna billah washhad bi anna muslimun. Waliomkusudia uadui miongoni mwa vitimbi walivyovifanya kwa Isa mwana wa Maryam, dhahabu ila maliki tilka zaman, walikwenda kwa mfalme wa zama zile, wakaamua kumsemea Isa. Qalu, wakasema, inna hahuna rajulan yufsidu aqaida nnas, katika mji wako huyu ewe mfalme kuna bwana amekusudia kuharibu itikadi za watu. Bali sio hivyo, wa yufsidu raiyataka, anakusudia kuharibu raia wako, anakusudia kuharibu raia wako. Bali iyadhan billah, walimzidishia ubaya Isa mwana wa Maryam, wakamsemea kwa mfalme yule. Waqalu, wakasema, innahu waladu zania, kwamba huyu ni mtoto wa uzinifu. Vitimbo yanamfanyia Nabiyullahi Isa kwamba huyu amekuja kuharibu itikadi za watu, bali ni mtoto wa zina. Habari ilipomfikia mfalme huyu, fama kana indahu, hapakuwa kwake yeye ila isipokuwa amfanyie vitimbi na kwa lengo la kwenda kumharibu, limudahamati Isa mwana wa Maryam, kwenda kumwangamiza Isa mwana wa Maryam na kwa lengo la kwenda kumuua. Fahatu baita, wakaizunguruka nyumba ya Isa mwana wa Maryam ambapo ndani yake alikuwa amekaa na wanafunzi wake. Ndipo Isa, falamma hasa Isa minhum al-kufra, Isa alipojua kwamba watu wamemzingira kwa lengo la kumfanyia uadui, kwa lengo la kumuua, qala Isa lilhawariyin, Isa aliwaambia wanafunzi wake, man minkum yarda an yalqa Allah shabahi alayhi wa huwa rafiqi fil janna. Enyi wanafunzi wangu, ni nani anayeridhia miongoni mwenu Allah subhanahu wa ta'ala amteremshie mfanano wake kufanana na mimi, na mtu huyu atakuwa rafiki yangu peponi? Faqala shabun, ana ya nabii Allah, mimi hapa ewe nabii wa Allah. Akarudia tena mara ya pili Isa mwana wa Maryam, akamwambia, akawaambia, man minkum yarda, ni nani miongoni mwenu anayeridhia, an yalqa Allah shabahi alayhi, Allah subhana auweke mfanano wa sura yangu kwake yeye, fahuwa rafiqi fil janna, atakuwa ni rafiki yangu katika pepo. Qala dhalika shab, akasema yule kijana, ana ya nabii Allah, mimi hapa ewe nabii wa Allah. Na mara ya tatu kijana yule akasema, mimi ewe nabiiullah. Hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a nabiyahu Isa ila as-samaa, akamnyanyua nabii Isa mwana wa Maryam mpaka mbinguni. Fa alqa shabahu ala dhalika shab, kisha Allah subhanahu akauweka mfanano kwa yule kijana. Fa haula lamma dakhalu, walipoingia wale mabwana ndani kwa lengo la kumua Isa mwana wa Maryam, wakamkuta yule kijana, wa amsako, wakamkamata, dhannuhu Isa, wakidhani kwamba ni Isa, faqataluhu, wakamua. Hali ya kuwa wanadhani ni Isa mwana wa Maryam, wa Isa qad rafa'ahu Allah ila as-samaa, wa makaru wa makara Allah, wallahu khairul makirin. Anayekusudia kufanya vitimbi vibaya, anayekusudia kuliharibu lililokuwa limetengamaa, atambue ya kwamba anna aqibata makrihi taudu alayhi, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إني وجوا الله سبحانه وتعالى مفان وجنبهيلي كي الله سبحانه وتعالى أن لسنقمزك ونبي الله صالح فالوات وتتيسى والوات أماو تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Watu tisa wale ambao waliokwenda kumuua naqatullah wa hiya ayatullah, walipokwenda kumuua ngamia wa Allah ambaye alikuja kwa maana ya alama ya wao kumrejea Mola wao subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kumuua wakaafizana ya kwamba wataenda usiku kwenda kumuua Nabiiullah Saleh, pia Allah subhanahu wa ta'ala akataja ndani ya Qur'ani katika suratul Namli ya kwamba hivi vitimbi walivyofanya vya kumuua ngamia na kusema kwamba wao hawajamuua na wakakusudia usiku kwenda kumuua Nabiiullah Saleh, vitimbi hivi Allah tabarak wa taala alivionyesha ya kwamba alimtuma nabii, alimtuma Jibril alayhi salam, alimtuma malaika kwenda kuadhibu bitilka saiha, waliadhibu wote. Na mfano huu pia vile vile umekuja kwa Nabiiullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa mtume wetu alayhi salatu wa salam, pale ambapo washirikina na makufari wa Makka walipokusudia kumfanyia vitimbi mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa lengo la kumuua, kwa lengo la kumfunga, kwa lengo la kumtoa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala fanajja nabiyahu. Alipolieleza jambo hili katika suratul Anfal, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Katika mwaka wa mwisho akiwa katika mji wa Makka wakawa wamejipanga makufaru, kundi la kwanza likasema linusabbito, tumfunge huyu Muhammad mahala ambapo hataweza kutoka mpaka atakufa. Kundi la pili likasema hapana, huyu tendeni tukamuue, tendeni wote kwa ujumla tukamuue, na isije ikawa dhima kwa Banu Hashim kwamba wao wakaanza kuwalaumu kabila fulani limemuua mtu wao, bali sote kwa pamoja tendeni tukamuue Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni kundi la pili. Kundi la tatu likasema tumtoeni katika mji huu wa Makka, tumuondosheni katika huu mji wa Makka. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Mipango yao yote wakawafikiana kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Yakajikusanya makabila yote na wakachagua vijana, tena vijana waliokuwa wana nguvu, na kila mmoja akachukua saifa la yambu, panga ambalo likipiga halikosi, panga lililokuwa kali. Wote wakaingia ndani kwa lengo la kwenda kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanajja Allahu nabiyya, Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa mtume wake sallallahu alaihi wasallam akapita mbele yao na hali ya kuwa hawamuoni sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akahamia katika mji wa Madina mpaka mwaka wa 8 sallallahu alaihi wasallam alipokuja kuingia katika mji wa Makka akiwa dhahiran akiwa yuko wazi azizan tena mwenye nguvu na wao ndio wakawa swaghirin wakawa ni madhalili akaita mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika mji wa Makka akayavunja masanamu akaiweka tauhid akaiweka akida sahihi na hali ya kuwa wamekaa wanamtazama wayamkurun wayamkurullah wallahu khairul makirin ayuha nnasu ibadallah enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala haya maisha tunayoishi fi dunya Allah rabbil alamin leo hii yamekumbwa na vuguvugu la kiasi kikubwa maisha haya yamepelekea kuzibadilisha nyoyo za wengi mina almu'minina walmuslimina kuzibadilisha nyoyo zao kwa kiasi kikubwa za kutoka katika ule moyo wa udugu na kwenda katika uroho na moyo wa unyama na ubaya zaidi amefikia mu'min na muislam kumuona ndugu yake alipo pale mahala pale ni mahala ambapo hafai kuwa hapo basi isitoshe chuki yako kubakia katika kifua bali chuki yake imefikia kuhamia katika mikono ya wengine na kuhamia kwenye miguu ya wengine na kuhamia katika midomo ya wengine kwa lengo la kupanga mkakati na mpango mzima wa kumharibia na kwa ajili ya kumtoa na kwa ajili ya kumfanyia tendo lililokuwa baya hii ni makruh huu ni mpango muovu hiki ni kitendo kiovu unachokikusudia kumfanyia ndugu yako muslim kumfanyia ndugu yako jirani yako unakusudia kumfanyia yule ambaye yasjudu lillahi sajidatan anayemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala huu ni mpango muovu unaoupanga wewe na nafsi yako na jamaa zako na marafiki zako kwa lengo la kumfanyia ndugu yako kwa yale mabaya aliyokufanyia kwa yale maneno aliyokuenezea wewe unaupanga mpango mbaya dhidi yake i'lam basi tambua man arada al-makra bin nas mwenye kukusudia mpango mbaya kwa watu imma bi akhihi al-mu'min imma kwa ndugu yake mu'min fa inna aqibata makrih ta'udu alayhi mwisho mbaya wa hicho kitendo na huo mpango utakurejea wewe yatajwa katika tarehe Firauni alayhi min Allah ma yastahiqu alipopata taarifa ya vijana wawili waliomletea taarifa Firauni ya kwamba kuna kijana hakuabudu kuna kijana hakubali kwamba wewe ndiye Mola Firauni akawaambia njooni na yeye kumbe zauran na ni hakika ni mtu ambaye alikuwa yaabudu Allah anamwabudu Allah subhanahu wa laysa bi Firauni wakaamua kwenda kumchongea kwa Firauni ili Firauni amfanyie tendo baya imma la kumuadhibu na imma la kumuua na imma la kumsulubu walipofika kwa Firauni watu watatu Firauni akaanza kuwauliza wale wawili wa mwanzo man rabbukuma ni nani mola wenu nyinyi wawili qalu anta wakasema ni wewe ndiye mola wetu akamwelekea kijana yule akamwambia wa man rabbuk na ni nani mola wako wewe qala rabbi rabbuhuma akasema mola wangu mimi ni mola wa hawa wawili Firauni alipoyasikia maneno ya kijana yule akawaambia wale wawili mnataka mnifitinishe na mtu anayeniabudu mimi mnataka mnitengenezee mazingira ya kumuadhibu mtu ambaye anayeniabudu mimi masikio yao Firauni akaamrisha wao wawili ndio wauliwe mbele za watu na wakatundikwa na kusulubiwa man arada al-makra lin-nas yoyote anayekusudia kumfanyia mwenzake kitimbi kumfanyia mpango mbaya fa inna aqibata makrihi ta'udu alayhi kitimbi hicho unachokusudia kitakurejea wewe mwenyewe Hai hadhi sunnatullahi al-kauniyya. Hii ndiyo sunna ya Allah ya kimaumbile. Ndivyo Allah subhana ameiweka hii dunia katika utaratibu huo. Istikbaran fil ard wa makra sayyi wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahli. Hastahiki kupata vitimbi viovu isipokuwa yule ambaye amevifanya vitimbi hivyo. Maisha haya sio ni sababu ya kumuona mwenzako hafai mahala alipo. Maisha haya sio yakiwa ni sababu ya kupanga mikakati ya kumwangamiza fulani na alani. Bali tambueni ayuha nnas, aljazaa min jinsi al-amal. Yale ambayo watu wanayoyapata ni kutokamana na matendo yao, ni kutokamana na vile ambavyo wamevipanda. Lakini mtambue vile vile ya kwamba wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila. Allahumma anfa'na bima qulna. Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.